Nazzjonijiet barranin li repetu it-tifħir tal-aħjar lingwisti ta' żmienu, dan għażel li għamlu sewa sew bħala Malti, sewa sew bl-insien ta' dal-poplu żgħir. U li bosta Maltin ta' żmienu l-lumminsija kienu jistħu minnu. Vassalli ma staħax miċċo kontartu, ma biħx il-sienu, lanqas staħa mill-bdiewa is-sajjieda u l-ħarrata ta' raħlu, imma emmen fihom u fil-ħila tagħhom. Sejħilhom nazzjon. Jekk illum in-Nazzjon Malti qed jagħmel din il-qabża fil-kwalità, dan il-pass ta' kuraġġ, serjetà u prestiġju għal poplu u l-insien tagħna, huwa wkoll bil-ħila ta' dan ir-raġel. Għax Vassalli qatt għandu xi jgħidilna. Grazzi lilek ukoll, profs. Dawl ġdid fuq Vassalli fih studju interessanti fuq katekiżmu protestant li għalkemm ma fihx stampat minn kitbu fih bosta karatteristiċi li normalment insibuhom fil-kotba ta' Vassalli biss. Ngħidu aħna dan il-katekiżmu huwa miktub bl-ortografija tiegħu. Huwa stampat fl-istamperija tal-protestanti li magħhom kien jaħdem Vassalli. Bosta kliem li fih huwa miktub bid-dialett Zebbuġi, id-dialett preferut minn Vassalli. Sa fejn huwa magħruf, m'hawnx kopja oħra ta' dan il-katekiżmu, u s-Sur Alfred Zara de Domenico, sid din il-kopja rari u l-awtur tal-istudju fuqha, oġbu jagħtina l-permess nipproduċuha faksimile fi ktieb tagħna biex ingawduha l-koll. Ġest ġenerus. Li għalih nirringrazzjawh aħna u kull min millum jinqeda b'din il-kitba għar-riċerka tiegħu. Aħna pruvajna ninfdu d-dalma ta' snin u mmorru lura lejn is-seklu 19 biex naraw kif setgħet kienet il-klassi tal-katekiżmu fejn kien jintuża dan it-test. Il-lejla għandna magħna żewġ tieħbib tagħna, Mirjam Magro u tfajjel Joseph Beck. Li ħejjew siltiet minn dan il-qari mhux ħafif biex isemmawulna. Mirjam Magro u Joseph Beck. L-ewwel ħwejjeġ tad-din. Tista' tgħid li ħanini min għamlek? Alla, li jagħmel is-sema u l-art. Alla, x'jagħmel għalik? Iħarisni mid-deni bil-lejl u bin-nhar u dejjem jagħmel li l-ġid. Kif imiss jiġib ruħek ma' Alla? Għandi nibża minnu u nweċħu, inħobbu u nagħbdu, nitolbu u nfaħru. كيف يمسك يجبرو هيك مال بنيدم؟ يمسني نسمع من السلين تيعي ونيت الهاق ديم ونكون هور وهنين على الكل هات. شحايرة السنة باللي تفتش توجو بلالا؟ لين نكون بنالا ويكل لالا بمسيري وحبيب الديم. وشي يكون لك يك انت ما تبزاش من الله وما تحبوش ولن اسفتش توجبو؟ يكون لي لن كنت فالحزين ولا يادة بالية. لا ليش انت بزان من لادة بتلا؟ قاليش يستا يموت للجسم ويستا يعكس للروح ورا الجسم يكون ميت. اما انت قط عملت شهاجة بشجلت للا يادة باليك؟ ايوه وين بزن لوزن بتلالا وليش تقلي لادا بتيو؟ شتفهم باللي تدنب على الله؟ نفهم لنعمل شهادة اللي الله يكون منخا إن كلا لما نعملش لي بسيني. وش عندك تعمل باش تنحلس من لادا بتلا اللي يسخو لذنوبيتك؟ يمسني نكون صبيرنا لذنوبيتي ويمسني نطلب لله ليغفر الذنوب لماضي ونعبدو أخيار القديم. عندو يجي دار بوهرة جيسو كريستو؟ إيوه ويسي أهليلي والدنيا كلها بيش نفسر روحنا فوق اللي كنا منا. لليش يكون نفسر روحنا فوق دان؟ بيشو اللي تلا كمو كل إهزينا هنا تعلم بحال ما عملو. وش يصير منك انت هزينا؟ كين هزين؟ هنا نكون مبعوت في نار تديم فوسط ليا ماكسة وهزينة. وفي تمورك كين تربية تلا؟ كين تربية تلا هنا نتيهت في السماء ونكون مالا وما كريستو والديم. اسميت تالكتب مقدسة منو أدام؟ الأول بنيدم اللي الله عمل ومسيرنا الكل. من كينت إيفا؟ الأول مرة وعمل الكل كمهنة. من كين نوآ؟ راجل سوا لينهال سوء داره متى الدنيا يرقت. من كين جوب؟ لأكتر بنيدم تسبر في لوجي هوتيل. من كين أبراهام؟ راس الومينة وحبيب الله. من كين موسى؟ الهليس تنس إسرائيل لطعم الليجي ومشيهم في البر. مين كين سانسون؟ لقوى راجل وقتل الفيهة من لدوة تيو بشدق تهمار. مين كينو بروفيتي؟ نيس ليالا كين يلمهم يقتوا ويبصوا هوايش اللي عندهم يجوا ويعرفوا الفما تيو للدنيا. مين كين دافيد؟ راجل القلب تلا لمن راي صار سلطان. مين كين جوليات؟ جورف لكن مقتول من دافيد بوادة فهجرة. كين سلامون بن دافيد المحبوب وسلطان إسرائيل ولعرف فيها حتى الدنيا. مين كين إليشا؟ بروفيتا لتمسوا بيه اطفال وزوج دبيت بتروهم. مين كين جهازي؟ قديتا بروفيتا لجدب جدبة وقبضوا جديم لقات ما يستيت فيها. مين كين جونا؟ البروفيتا اللي دام تلات ايام وتلات ليلي في زق تاهوتا. مين كين دانيال؟ البروفيتا اللي بقى قوي سيح فار اليوني اشكي نبزا من الله. مين كينو شادراح ميساح وابد نيجو؟ تلات لوت اللي ما ردوش يقيمو صورة وانبعد شاختوهم فرن مهجج وما هرقوش. مين كين نبوكاد نصر؟ سلطان قبورة بابل للجنن وبطوح قلب البيم. اسميت في الكتب المقدسة تلاقدة الجديدة مين كينو لبوصلي؟ دو كتنش دي الشيبلي لكريستو اختار بيش يكونوا الأكبر هديمة تالنجيل تيو. مين كينت مارتا؟ أخت لازو لكن محبتة ويس بيش تعمل الدوران على الكريستو. مين كانت ماريا أخت مارتا؟ مارا لهاترة لخيار سام باللي سمت الجسو يتكلم. منو باولو؟ xeb, li l-ewwel kien jaħqar l-Knisja, imbagħad sar Apostlu ta' Kristu. Min kienet Azzila? Marra tajba li kienet tagħmel il-biesi lill-foqra u kienet imqajma mill-mewt. Min kien Elimas? Raġel ħażin li jagħma billi tkellem ħażin għall-Inġil. Min kien Apollu? Xandar moħil tal-Inġil. Min kien Eutiku? Xeb li bin-nas huwa jisma' t-taħdit ta' Pawlu. Iġġarraf mit-tielet orfa l-isfel u refgħuh mejjet. Min kien Timotew? Ħaddiem żagħżugħ li kien jaraf il-kotob imqazza minn xkunitu. Talba ta' filgħaxija. Taf kollox. Inta rani bil-lejl bħalma tarani bin-nar. Jien nitolbok b'ġieħ Ġesu Kristu. Aħfirli kull ma għamilt ħażin dal-jum u ħarisni u żommni bislima dal-lejl kollu kif inkun rieqed. Irrid nimtet taħt il-ħarsin tiegħek u nibqa' taħt il-barka tiegħek għaliex inti Alla tal-qawwiet kollha. U tal-ħnina ta' dejjem. Amen. Birek il-ħbibi kollam daqskem birek lili. Għamlilhom il-ġid f'kull żmien u kull imkien. U għajni dejjem biex naqdihom bil-qalb u bl-imħabba. U meta nkun għamilt ir-rida tiegħek hawn fid-dinja bil-għajnuna ta' ħnintek u nkun stallejt bil-barkiet tiegħek fl-art. Imbagħad tagħti lir-ruħi amara fis-sema biex noqgħod miegħek hemm u m'ibnek Ġesu Kristu. Għax is-sema u l-art u kull ma fihom huma tiegħek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hawnhekk nirringrazzjaw lil Mirjam Magro li hija studenta ta' din l-università u li tfajjel Joseph Beck. Dawl ġdid fuq Vassalli fih 9 studi. Peress li ħafna minnkom qegħdin jarawha l-ewwel darba issa, stedinna lill-professur Joe Friġieri biex jaqraħ qabel kulħadd. Jivvalita l-istudji miġbura fil-ktieb u jiżen il-kontribut tagħhom. Joe Friġieri huwa professur tal-filosofija. Kittib u ċermen tal-Kunsill Malti għal-Kultura u l-Arti. Bi-kredenzjali bħal dawn, m'hemmx dubju mill-valur u l-bilanċ tal-fema tiegħu. Sinjuri, il-Professur Joe Friġieri. Onorevoli Ministru, Rettur, kollegi u ħbieb. Bħalma iben jew bint ma jweġġgħu qatt lill-omhom la bi kliemhom u lanqas b'imilhom, hekk ukoll il-bniedem għaref ma jiddisprezza qatt il-sienu u ma jeħdeq qatt iweġġaħ lil min lil dak il-sien studjah u ddefendih u rrid li jingħatalu l-arfien li jistħoqlu. Importanti wkoll li l-kol kemm aħna nifhmu dak li intom li qegħdin hawn il-lejla qegħdin tagħtu xhieda tiegħu bil-preżenza kotrana tagħkom, li l-identità ta' poplu tissawar ukoll fil-memorja ta' dawk li ħadmu għalih fil-modi. U fl-attivitajiet bħal dik tal-lejla, il-ktieb u s-serata li jżommu ħajja dik il-memorja. Kien għalhekk li jien aċċettajt bil-qalb it-talba li għamilli l-professur Manuel Mifsud fisem il-bord editoriali l-aqda tal-Malti Università u l-Istitut tal-Lingwistika biex ngħid kelmtejn dwar il-ktieb dawl ġdid fuq Vassalli editjat minn Olvin Vella. الكتيب كيف هذا قالت البرزنتاتريتشي فيه 9 ارتيكلي ولك نطلبكم تبرمتو لي نايت سنتنسة واحدة او اثنين فوق كل واحد ورا اللي خات بياشير نقروم انهلي لو الارتيكل والاخر ونبدا بالتيني واحد مكتوب بالحبيب تي اي الهابريغي كارمل جي بونافيا لي جي بالتيتلو With Vasalli's compliments, a finely bound Milson at the National Library. Ed intaraw riproduzzjoni fotografika tiegħu hawnhekk, minn bagħad kif qalilna s-Sur Bonavia nnifsu għandna xorti li naraw il-kopja nfisha fl-esibizzjoni li ħejja għalina hu. Min eżami bir-reqqa ta' kopja stupenda. Din il-kopja stupenda tal-Milsen, illegata bil-ġilt mżejna bid-deb, bl-arma ta' Deroan fuq il-qoxra ta' qudiem u ta' wara, li tinsab fil-Biblioteka Nazzjonali, u mill-korrezzjonijiet irqaq magħmulin bil-linka minn Vasalli nnifsu fuq it-test stampat, Vasalli joħroġ fil-kitba ta' Bonavija. Bħala bniedem metikulus u skruplus f'xogħlu li ma setax jaħmel l-iżbalji tal-istampa. Bonavija juri li Vasalli kien buri b'din il-kwalità kif tixhed ittra li kiteb lill-kappillan tan-Naxxar imsemmija f'artiklu ieħor tal-ktieb li fiha stqar fuq innifsu dak li l-professur Manuel Mifsud, il-ħabib tiegħi Manuel, għandu kemm qara bil-Malti ma hu kitbu bit-Taljan li kwando l-Abate Vasalli si mette in impegno di fare una cosa o lo fa come si richiede o non lo fa per niente. Bonavija jsostni li hemm raġunijiet sodi li waslunna biex nikkunsidraw bis-serjetà l-possibilità li Vasalli se taġab din il-kopja tal-Milsen miegħu minn Ruma jew meta żar Malta fl-1792 inkella meta ppreżenta l-petizzjoni lil Deroan biex jiftaħ skola pubblika u normali għall-qari u l-kitba tal-Malti f'April tal-1795. Is-Sur Bonavija jgħid ukoll li l-kopja tal-Milsen jixi da ċara li Vasalli kien irnexxielu jżomm relazzjonijiet tajbin mal-ordni sa madwar il-bidu tal-1797. Jiġifieri sa ftit wara li ppreżenta l-memorjale lill-Kunsill tal-Ordni x'aktar x'kmieni fl-1797 li fih ħeġġeġ lill-awtoritajiet biex itaħlu lill-Maltin fit-tmexxija tal-gżira. U suġġerixxa wkoll li titwaqqaf Long Maltija fi ħdan l-ordni li jieqaf il-ġlied mat-toroq u li l-portijiet ta' Malta jinfetħu għall-kummerċ ħieles mal-Vant. Meta dan l-appell waqaf u id-nejn torox, Vasalli għata qalbu mill-ordni u beda jaħmel komplott. Il-bqija tal-istorja jirrakkunta ilna Bonavija nnifsu f'artiklu ieħor li għandu f'din il-ġabra li fih jiddeskrivi lil Vasalli bħala patriot sfortunat li bata l-ġuħ, il-mart, il-ħabs u fl-aħħar l-eżilju. Paul Catania li ma jeda qatt jikteb u jirriċerka fuq in-Naxxar u li qatta snin sħaħ ta' ħajtu jifli l-manuskritti u d-dokumenti li hemm fl-arkivi ta' dik il-parroċċa bil-ħsieb li fl-aħħar jikkatalogom, jitkellem b'entużjażmu kontaġġuż fuq il-ferħ li ġarrab u polija ta' quddiemi meta skopra tliet ittri ta' Vasalli mibgħuta minn Ruma lill-kappillan tan-Naxxar Don Giorgio Fiteni li jidher li kien talab lill-Vasalli biex jiksiblu privileġġi speċjali għall-artal tal-Madonna tad-Duluri fil-Knisja Parrokkjali. L-istorja ma tinbidilx wisq. Minn dawn l-ittri joħorġu fatti interessanti ħafna. L-aktar f'dik il-parti tal-ewwel ittra li fija Vassalli jgħid lill-Kappillan Fiteni li biex jakkwistalu l-privileġġi li talbu. Kellu jfisser lill-Papa li Malta ma kinitx fl-Italja u li aħna l-Maltin, issa jisimgħuha daqsxejn, li aħna l-Maltin aħna del tutto Afrikani. U jżid fil-parentesi dak li Vassalli come lo siamo in verità, che ne dicano alcuni. L-artiklu ta' Olvin Vella jitratta l-versi minn Uxin fil-ħama, il-ħama ingastata fil-friż tal-ark tas-santwarju tal-Mellieħa. Minn fost il-kittiba Maltin ta' kull żmien, jargumenta Olvin Vella, Vassalli biss kien għażel is-sitt vokali osra li nsibu fl-ark u rrappreżentahom bl-istess grafemi. Vella jissuġġerixxi li fil-każ li dawn il-versi ħejjhom Vassalli, min kellu seta' fuqu ma ċċettax it-tinqix tal-aċċenti grafiċi u l-użu ta' grafemi ġodda b'tifsila stramba. Mill-banda l-oħra, jekk Vassalli ma kienx imdaħħal personalment, il-versi seta' ħejjhom ħaddieħor li kien studja l-ortografija imxandra fil-Milsen u fil-Lexikon. Dan serviħ bħala bażi iżda tbiegħet minna meta ma sabiex prattika. Tassew ma nistax nagħmel ġustizzja fil-ftit ħin li baqali mal-artiklu mimli tarif, tarif interessanti u ġdid ta' Alain Blondy, maqlub għal-Malti minn Toni Aquilina fuq Vassalli u r-refugjati Maltin, aġenti prinċipali tal-kultivazzjoni tal-qoton fi Franza fil-perjodu bejn l-1807 u l-1814. Jew fuq l-artiklu ta' Franz Ċappara fuq Vassalli u l-Idu u l-Protestantiżmu, artiklu mhux nieqes mill-ironija. Ironija ħelwa, palmeta fil-paragrafu tal-ftuħ l-awtur jgħidilna li kienet il-politika soda tal-gvern Ingliż li ma jitlewimx mal-Knisja Kattolika f'Malta, qed nittraduċi għax l-artiklu miktub bl-Ingliż imma jdoq sabiħ anke bil-Malti. Imma li dan ma setax jingħad għall-missjunarji protestanti li kienu jemnu, u qed nikkwota, li l-provvidenza ħanina kienet offritilhom opportunità tad-deb biex isawbu fuq poplu mdallam id-dawl tal-verità eterna kif toħroġ friska mill-ħsieb tal-Alla. Hemm imbagħad l-artiklu tal-kollega tiegħi Dr. Carmen De Pasquale fu ittra ta' Vassalli lill-Baruni Silvestre de Sassi. Ittra misjuba minn Dr. De Pasquale nfisa fil-Biblioteka tal-Institut de France li fija Vassalli jgħid lill-Baruni li kien qed jieħu l-libertà biex jibatlu kopja taż-żewġ xogħlijiet osra tiegħu li kien għadu kemm stampa, jiġifieri kopja tat-tieni edizzjoni tal-grammatika Maltija u oħra tal-ġabra ta' Qwiel Nazzjonali. Fl-artiklu tagħha, Dr. De Pasquale tfittex li twieġeb dawn it-tliet mistoqsijiet. X'kien li ġie lil Vassalli jikteb lil Silvestre de Sassi? Min kien dan il-bniedem li Vassal li sejjaħlu l-aktar orientalista illustri tal-Ewropa. U fl-aħħarnet kien tassew hekk jew kien biss kumpliment jew ġudizzju ta' Vassalli. Il-ktieb jagħlaq b'artiklu ta' Alfred Zara de Domenico fuq il-Katekiżmu Protestant ta' Vassalli, pubblikat ukoll faksimili fl-appendiċi li minnu għadkom kemm smajtu dawk is-siltiet ħelwin. U tassew jistħoqlu il-ħajr tagħna Sur Zara de Domenico, għaliex illum ukoll kont qed naqra f'ġurnal lokali il-mod kif instab dejjem bħalma jiġri ħafna drabi f'daw il-każi aħna ngħidu b'kombinazzjoni u jgħid ukoll Sur Zara de Domenico illi jekk meta sabu jew sa ftit ħin jew żmien ilu kellu 99% ċertezza li kien xogħol ta' Vassalli illum jista' jgħid li għandu 100% dik iċ-ċertezza. Dokument li fattilkom misjub jew skopert minn Zara de Domenico nnifsu katekiżmu li l-awtur isejjaħlu anomalu u li joffrilu l-okkażjoni biex jirrifletti fuq l-ortografija, l-etimoloġija u l-kliem arkaiku li fih dan ix-xogħol. Li tiegħu Vassalli seta' kien jew l-awtur inkella it-traduttur. Ħallejt għall-aħħar l-ewwel artiklu li hemm f'din il-ġabra. Dak ta' Giovanni Bonello li jistaqsi why was Vassalli not executed. Artiklu li bil-kemm jaqbeż żewġ faċċati. L-immaġina li ħafna minnkom raw bħalma kont għamilt jien l-ewwel verżjoni ta' dan l-artiklu li kien iddered fis-Sunday Times ta' Malta nhar it-19 ta' Mejju tal-2002. Lil dawk li qrawh m'hemmx għalfejn ngħidilhomx fih. Lil dawk li ma qrawhx nixtieq inħallihom bil-kurżità. X'kienet ir-raġuni li għaliha Vassalli ma natax is-sentenza tal-mewt? Kif seta' ġara u kif suppost ġara. Imma minn flok nata sentenza ta' ħabs għall-omru. Raġunija affaxxinanti u jiena li nħobb ħafna l-istejjer ta' detectives naċċertahom li se tieħdu gost ta' rawh. Ix-xewqa li dawk li għadhom ma jafux x'kienet ir-raġuni jisiru jafu għaliex, jiena ċert li se tħajjarhom jixtru l-ktieb. Daqskemm jiena ċert ukoll li din mhix se tkun l-unika raġuni li għalija aħna l-koll se nfittxu l-akkwistawh. Nittama dak li qed huwa biżejjed biex jurikom x'biċċa xogħol tassew eċċellenti għamlu dawk kollha li kellhom x'jaqsmu ma' din il-pubblikazzjoni. Il-kontributur, il-kontributuri, l-editur, il-bord editoriali, l-aħda tal-Malti Università u l-Istitut tal-Lingwistika li huma l-publishers, dawk kollha msemmija fid-daħla editoriali u naturalment l-istampatur. Għal dan kollu, dawn kollha jixirqilhom il-ħajr u l-gratitudni tagħna. Grazzi. Grazzi profs. Il-ktieb dawl ġdid fuq Vassalli huwa ddedikat lil Nino Cremona, Giuseppe Gatt u Charles de Sulavi, għax kienu huma l-ewwel nies li ħadmu biex ixandru l-ġrajiet u l-ideali ta' Vassalli. Wara dawn l-ideali waslu għand il-qarrejja bir-rumanzi ta' Giuseppe Aquilina, Franz Ammut u anke Trevor Zara. Fil-nivel popolari, ħafna ltaqgħu wkoll mal-ideali ta' Vassalli bl-għanja ta' Manuel Mifsud. Din l-għanja miktuba bi kliem ċaru ħafif kienet instemet l-ewwel darba madwar 30 sena ilu. U minn dakinhar il-quddiem ma kienx hemm okkażjoni waħda fuq Vassalli li ma nstemetx. Sinjuri, bi pjaċir nerġgħu nistiednu lil Manuel Mifsud biex ikanta l-għanja tiegħu. Xejn minn kien Mikiel Anton Vassalli kien Malti bħalek li qatt marit iħalli lill-martu f'idejn il-furbani lill-artu f'idejn il-barrani għaliex kien Malti tassew għaliex kien raġel Tassew, għax kien iħobbhom, tassew. Billejl binar jitħabad kien Vassalli, għax frasu kellu sib li qatt ma jfalli, jisbaħ jum il-Maltin. Ikunu hilsa u maqdin għal-Malta hilsa tassew għal-Malta isbaħ tassew Malta Maltija tassew Missirietna għamu għal-Vassalli għajru kien ġakbin u kellu jħalli l-art li ħab u marfitux poplu r-sir li ma femux għax kien imdawwal tassew fost nies imdalma tassew kien għadu kmini tassew Maslaten barranin bla xejn mistija U sostna l-jett li Malta tkun Maltija U bil-sinna ta' Maltin Ridna kolla ma'udin Hankunu poplu tassew li jaħseb rasu Tassew li fassal triqtu tassew Illum għaddiet il-ħakma barranija Ninsabu l-koll Helsin f'Malta Maltija Imma l-aqda bejn xulxin Għada nieqsa fil-Maltin għax għalkemm ħilsa tassew maħniex maquda tassew maħniex Maltija tassew Dal-lejl fil-ħolm iltqajt mal-kbir Vassalli li bleħen ċanfir ġifu iw għalli għali xadkom mifrudin ma tafux li sar il-ħin li tkunu hilsa tassew tkunu maquda tassew tkunu Maltija tassew. Grazzi Manuelu proset tassew. Bixxira li din it-tnejjida jela għamin jappoġġa din l-okkażjoni bruħu bġismu. Għandna l-pjaċir nistiednu hawnhekk lill-Ministru Jasmond Mulliet biex jgħid kelmtejn dwar ir-relevanza ta' Vassalli fi żmien il-ġdid li qed iżerna għall-Ilsien Nazzjonali. Sinjuri l-Onorevoli Jasmond Mulliet. Retur, ħbib. Meta konna għedin infaslu il-programm ta' ċelebrazzjonijiet, ridna li konna diversità ta' attivitajiet, diversità li tixhed ir-ruħ kulturali tagħna bħala poplu. Ma bqajtx responsabbli mill-ċelebrazzjonijiet u lanqas mill-kultura, però huwa pjaċir tiegħi nippresiedi għal waħda mill-ftitaħ attivitajiet li titkellem fuq l-ikbar forsi element li għandna tal-kultura tagħna li hija l-lingwa Maltija, lingwa li hija l-essenza tal-kultura tagħna. Il-lingwa qegħdin niċċelebraw il-lejla qegħdin niċċelebraw il-lingwa u l-missiera. Fil-fatt meta jiena kont nara l-programm xhur ilu laqas kont naf li kellu jkollu din is-sura, però naħseb huwa ħafna floku li din l-attività mhux biss il-lingwa Maltija imma anke lill-missiera. Huwa missiera mhux għax ikkonċepija jew għax wellida, fil-fatt li da persuna ma jista' jikkonċepixxi jew iwellet lingwa, forsi hemm lingwa waħda li jikkonċepixxiha u wellida persuna huwa l-Esperanto, ma mhijiex lingwa organika bħalma hija l-Malti, imma missiera għax rawwima ta' sura u minn dialetta mela il-sin. Forsi għal-Vassalli il-Malti iktar minn għodda għal-komunikazzjoni, il-Malti kien iktar għodda għal-demokrazija. Mezz kif l-abitant jagħmlu ċittadin u il-Malti ma kienx allura mezz kif jitkellmu biss fid-djar, imma rid jara il-Malti bħala lingwa li tintuża fil-parlament, fil-knisja, fil-qrati u fl-iskejjel kellu dik l-aġenda politika. Naħseb huwa faqtu li llum niċċelebraw ukoll avveniment politiku bħalma hija dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, niftakru f'dan l-ant politiku li kellu missier il-lingwa Maltija. Id-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea huwa żmien waqtu sabiex niċċelebraw il-lingwa. Anka id-dħul f'Malta fl-Unjoni Ewropea ġab miegħu ukoll rebħiet għal-lingwa, rebħiet li għamilhom fin-negozjati. Fil-fatt fl-Unjoni Ewropea jeżistu ħafna opportunitajiet għal-lingwi żgħar u naf li hawn ukoll ħafna anka fl-università li qed iħarsu kif ħajsfruttaw dawn l-opportunitajiet, għax jeżistu wkoll diversi mezzi anka ta' finanzjar anka għal lesser used languages. Ħaġa oħra li qed iġib ukoll l-Unjoni Ewropea hija li qed naraw li qed ikun mitlub minna li nittraduċu anka affarijiet, dokumenti li forsi qabel konna noqogħdu fuq l-Ingliż, pereżempju bħal rapporti finanzjarji tal-Bank Ċentrali. U dan ħajġib fuqna wkoll il-ħsieb li jisma' dawk l-affarijiet m'għandniex noqogħdu nittebendu fuq l-Ingliż huwa sabiħ li nużaw il-Malti fihom. U allura ħnidraw ukoll l-użu tal-Malti f'dak il-ħsieb. Il-fatt li l-isim Malti qed jingħata prominenza u li anka fiċ-ċelebrazzjonijiet ta' dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea jixhed ukoll l-importanza tiegħu bħala wieħed mis-sisien tal-identità tagħna allura bħala nazzjon. Ma hemmx dubju li l-sinna ser jissaħħaħ ukoll u ser isaħħaħ din l-identità. U anka bl-isin Malti u kol ħanatu u kol dimensjoni mediterranja fl-Europa. Kien jgħiduna li bil-Malti ma tmur imkien, imma l-lum nistgħu ngħidu li jekk ma tafx il-Malti se titlef opportunità biex tkun tista' tmur kull imkien. Allura f'dawn iċ-ċirkostanzi ġodda li se ngħaddu minnhom m'aħniex inwettqu waħda mill-isbaħħol mit-tafassalli dik li naraw li l-sin żejt tagħna iwassal femietna qalb il-ċittadini ta' pajjiżi akbar minna. Il-ħatra tal-Malti bħala wieħed mill-isna uffiċjali tal-Unjoni Ewropea isedda il-prinċipji bażiċi tal-Unjoni u jikkonferma l-vokazzjoni ta' Malta li tagħti sehem sħiħ minn din l-għaqda. Żgur li sabiħ ukoll li naħseb ma prevediex dan vassalli fi żminu, però il-kontinuità li seħħet fil-Malti anke f'din l-istituzzjoni fl-università, it-twaqqif tal- l-Institute for Multi Studies, l-Aqda tal-Malti, dan kollu. Naħseb din hija xi ħaġa li hija xi ħaġa sabiħa wkoll li niċċelebraw hawn illum. Xi ħaġa sabiħa wkoll hija li naraw li l-lingwa tinżamm b'saħħitha illum il-ġurnata mhux b'daqqa u biżżerrija ta' missier, però bid-dibattitu ħaj. Id-dibattitu li jġib għarfien, jġib usu aħjar u anka jġib anka mod biex inxatluha aktar din il-lingwa tagħna. Storja affaxxinanti l-istorja tal-Isin Malti, minn dialett Qarbi sar il-sin nazzjonali u issa ser isir il-sin uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Jekk nerġgħu nħarsu lejn il-kotba tal-qoxra u noqogħdu naħsbu ftit, nirrealizzaw li f'temp ta' 200 sena għamilna passi l-kbar. Gburija nistqar quddiemkom li fejn jidħol il-sinna mill-kliem għaddejna għall-fatti. Sinjuri, hawnhekk nissieden lill-Ministru nerġa' mill-ġdid biex jiftaħ uffiċjalment il-wirja fuq vassalli li l-Aqda tal-Malti ħejjiet b'lajnuna ta' bosta biblioteki pubbliċi u arkivji privati Maltin u Barranin. Ministru. Huwa pjaċir tiegħi niddikjara din il-wirja miftuħa. Sinjuri, da xie attenzjoni, hemm xi drinks u xi refreshments jekk tixtiequ tibqgħu fit iktar hawnhekk magħna u tgawdu l-wirja tistgħu tibqgħu. Fimbronja 19.7 Mewġa radiofonika dejjem friska u dejjem ġdida. Nippreżentaw Worldbeat. Programm ta' nijiet u daqqiet ta' il-ħna u strumenti minn kull rokna tad-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Steve Borg. Iltqajna l-programm ieħor mis-sensi la' World Beat miegħi Steve Borg li kif tafu matul din is-sija li ġejjin se nisimgħu flimkien għadd ta' għanietat ta' daqqiet minn diversi nħawi minn kull rokna tad-dinja. Il-xejra tal-mużika tagħna qed nitkellmu mhux biss fuq mużika li hija popolari nistgħu ngħidu f'dawn il-pajjiżi hija il-ġenru ta' mużika tkun indiġena xi drabi tradizzjonali xi drabi Malta, iżda anke wkoll xi għadda ta' siltiet li jkunu xi ftit aktar mamula għal-udjenzi iżgħar. U l-ewwel xogħol li ħanisimgħu llum ma nixxi ngħidu din id-darba, però kien popolari ħafna anki fis-snin fil-Brażil fis-snin 70 meta kellek ukoll il-xogħlijiet anki tas-snin 60 ta' Louis Bonfa. Però dan huwa Paul Desmond u ħanisimgħu x-xogħol li ġib l-isem ta' Samba d'Orfeu.